हदीस शरीफ़ में हुकुम आहे त हिन सूरत खां पहिरीं ही दुआ पढ़जे, औज़ बिल्लाह मिन नार व मिन शरिल कुफार व मिन ग़ज़ब अल-जब्बार अल-इज़्ज़त लिल्लाह व लिरसूलिहि व लिल-मोमिनीन। तर्जुमो हीअ, अल्लाह खां आऊं बाहि जी पनाह घुरां थो ऐं काफ़िरनि जे शर जी पनाह घुरां थो ऐं अल्लाह जी नाराज़गी जे यानी ग़ज़ब जी पनाह घुरां थो। حقیقت میں سب عزت اللہ ہے، اللہ کے رسول ہے، مومنن وٹ ہے۔ ہی اللہ ہے، اللہ کے رسول کی طرفا قطع تعلق جو اعلان ہے انن مشرکن لائے جن سا تہاں وعدو کیو۔ فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين، وأي مشركو تمام زمین میں چار مہینہ سیر کریو ہیں تمام یقین کریو تے بے شک تمام اللہ تعالی کے عاجز کندر نہ ہو ہیں بے شک اللہ تعالی کافرن کے خوار کندر ہے۔ وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم۔ ऐं आम ऐलान आहे अल्लाह ऐं अल्लाह जे रसूल जे तरफ़ा सभिनी माण्हुनि ॾांहुं हज अकबर जे ॾींहुं त बेशक अल्लाह ऐं अल्लाह जो रसूल मुशरिकनि खां बेज़ार आहे। पोइ जेकॾहिं इहे तौबा ताइब थियनि था पोइ उहो इन्हनि लाइ बहितरु आहे ऐं जेकॾहिं इनकार कनि पोइ यकीन करियो बेशक तव्हां अल्लाह खे आजिज़ कंदड़ न आहियो ऐं तव्हां काफ़िरनि खे दर्दनाक अज़ाब जी ख़ुशख़बरी ॿुधायो۔ إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين۔ مگر مشرکن ما اوے مانو جن سان تمام معاہدو کيو ان کان پوءِ انن تمام سان وعدہ خلافی نہ کئی ऐं तव्हांजी मुखालफ़त में कंहिं हिकिड़े जी मदद न कई पोइ मुक़र वक़्त ताईं तव्हां उन्हनि सां वाइदो निभायो बेशक अल्लाह ताला परहेज़गारनि सां मुहबत रखे थो۔ فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم۔ پوجي وقت حج جا مہینہ پورا تھن پوي تمام مشرکن کي قتل ڪريو جتي توهان کي ملن ۽ کين پڪڙيو ۽ کين قيد ڪريو ۽ انن لاءِ توهان گھاٽ هڻي ويهو پوءِ جيڪڏهن اهي توبه طائب ٿين ۽ نماز پڙهن ۽ زڪات ڏين پوءِ سندن رستو کولي ڇڏيو بيشڪ الله تعالى بخشيندڙ باجارو آهي۔ وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنه ذلك بانهم قوم لا يعلمون۔ اي جيڪر مشرڪن ما ڪو ماڻهو توهان کان پناهه گهري ٿو ته پوءِ ان کي پناهه ڏيو ايستائين ته الله جو كلام ٻڌي ان کان پوءِ کيس امن واري جاءِ تي رسايو۔ يو حكم ان سبب آهي بے شڪ هي بے سمجھ قوم آهي۔ كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ان الله يحب المتقين۔ عجب آهي ته الله ۽ الله جي رسول وٽ इन्हनि मुशरिकनि जो कहिड़ो मुआदो आहे सवाइ उन्हनि माण्हुनि जे जिन सां तव्हां मस्जिद हराम में वाइदो कयो पोइ जेसिताईं तव्हां सां इहे वाइदे ते क़ाइमु रहनि त तव्हां ॿिन्हिनि सां वाइदे ते क़ाइमु रहो बेशक अल्लाह ताला नेकोकारनि सां मुहबत रखे थो۔ كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون عجب آهي انن جو کیڑو لحاظ رکھجے ۽ جيڪڏهن توهان تي اهي فاتح ٿين ها ته توهان سان مائٽي ۽ معاهدي جو لحاظ نہ کن ها اهي توهان کي سونی گفتگو سان راضي کن ها ۽ سندن دليون انکار کن ٿيون ۽ انن ما گھڻا وعدي خلافي کندڙ آهن اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله انهم ساء ما كانوا يعملون یہ اللہ جی آیتن جی عوض تھوڑو مل حاصل کن تھا تو اللہ جی دین کھا روکن تھا بے شک جے کو کم یہ کن تھا سو خراب آئے لا يرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ نتھا لحاظ رکھن مومنن میں مائٹی ایں معاہدے جو ایں یہی حد کھا ودندڑ آہیں فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ پو جے کریں یہ توبہ تائب چن ایں نماز پڑھن ایں زکاۃ دین پو یہ تہاں جا دینی بھار آہن ایں سمجھ رکھن لائے اسیں پنجو آیتوں کھولے کھولے بیان کریو تھا وَإِنَّكَ ذُو أَيْمَانِهِمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ أي جے کڑے معاہدے کرن کھا پوی بھی یہ پنجے وعدے کے ٹوڑن تھا ऐं तव्हांजे दीन में तानू हणनि था पोइ तव्हां काफ़िरनि जे अॻुवान खे क़तलु करियो बेशक इहे उहे आहिनि जिन लाइ को बि मुआदो न आहे त मन इहे बाज़ अचनि الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم وهموا باخراج الرسول وهم بدؤوكم اول مره اتخشونهم فالله احق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين چون تھا تواں ان قوم سان جہاد کریو جن پاجا معاہدہ ٹوڑیا رسول عربی کے جلاوطن کرن جو ارادو کیو انن وعدے خلافی میں بھی تواں سان اگرائی کی چا تواں ان کھا ڈجو تھا تو اللہ تعالی زیادہ حقدار ہے جو ان کھا ڈجو جے کریں تواں مومن ہے قاتلوہم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين तव्हां उन्हनि खे क़तलु करियो अलाह उन्हनि खे तव्हांजे हथां अज़ाब करे थो ऐं उन्हनि खे ख़्वार करे थो ऐं उन जे मुक़ाबले में तव्हांजी मदद फरमाए थो ऐं मोमिन माण्हुनि जे सीननि खे शफ़ा बख़्शे थो وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ऐं सदन सीननि मां कावड़ ख़तम करे थो ऐं जंहिं ते चाहे پنجي رحمت سان نظر فرمائي ٿو ۽ الله تعالى جاندڙ حڪمت وارو آهي ام حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون توهان سمجهو ٿا توهان کي ائين ڇڏيو ويندو حالان اڃا تائين اللہ تعالیٰ تمام مجاہدن جی سنجانب نہ کرائی آہے ایں جن مان اللہ ایں اللہ جی رسول ایں مومنن کا سوائے کہیں کہ پانجو رازدان نہ بنائیو ایں اللہ تعالیٰ تمام جمرن کا خبردار آہے ما کان للمشرکین ان یعمرو مساجد اللہ شاہدین علی انفسهم بالکفر اولئك حبطت اعمالهم وفي النار هم خالدون مشرکن لائے مناسب نہ ہے جو مسجد الحرام جی تعمیر کن حالانکہ یہ پان پنج نفسن تے کفر جی شاہدی دیندڑ آہن یہ اوے آہن جن جا عمل ضائع تھی ویا ایں یہ دوزخ میں ہمیشہ رہندا انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاه واتى الزكاه ولم يخش الا الله فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين الله جي مسجدن کي فقط وہ آباد ڪري سگهي ٿو جيڪو الله تعالى قیامت تي ایمان آڻي ٿو ۽ نماز پڙهي ٿو ۽ زڪاة ڏي ٿو ۽ الله کان سواءِ ڪنهن کان نٿو ڏجي پوءِ اهي جلدي هدايت وارن مان ٿيندا اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين چاہتاها برابر سمجھو تھا انکے یہ کو حاجن کے پانی پیارے تھو ऐं मस्जिद हराम खे आबाद करे थो उन ई माण्हू वांगुरु जेको अलाह ताला ऐं क़यामत ते ईमान आणे थो ऐं अलाह जी राह में जिहाद करे थो ख़बरदार मोमिन ऐं काफ़िर अलाह ताला वटि बराबरि नाहे ऐं अलाह ताला ज़ालिम क़ौम खे हिदायत नथो ॾे الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون اوه مانو جن ایمان آندو ۽ هجرت ڪئي ۽ الله جي راه ۾ پنهنجي مالن ۽ نفسن سان جهاد ڪيو انن جو اللہ تعالی وٹ تمام وڈو درجو آهي ۽ اهي کامیاب ٿيندڙ آهن بشرهم ربهم برحمت منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم رسول عربي جي مبارڪ زبان کان الله تعالی کين پنهنجي طرفان رحمت ۽ رضا مندي ۽ اهڙن باغن جي بشارت ڏي ٿو جنهن ۾ دائمي نعمت هوندي خالدين فيها ابدا ان الله عنده اجر عظيم هميشه انهي ۾ رهندا بيشڪ الله تعالى وٽ اجر عظيم آهي يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اباءكم واخوانكم اولياء ان استحبوا الكفر على الايمان ومن يتولهم منكم فاولئك هم الظالمون اي مؤمنو توهان پنهنجي والدين ۽ ڀاورن کي پسند نہ ڪريو جيڪڏهن اهي ايمان جي بدران کفر کي پسند ڪن ٿا ۽ جيڪو ماڻهو توهان مان ان سان دوستي رکي ٿو پوءِ اهي ظالم آهن قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين رسول عربي توهان فرمايو جيڪڏهن توهان جا پير ۽ توهان جا پٽ ۽ توهان جا ڀاور ۽ توهان جو گھرواريون ۽ توهان جا مائٽ ۽ توهان جا مال جيڪي توهان کمايو ٿا ۽ توهان جا واپار جن جي نقصان جو خوف ڪريو ٿا ۽ گھر جن کي توهان پسند ڪريو ٿا اهي سڀ شيون جيڪڏهن توهان کي پياريون آهن الله ۽ الله جي رسول کان ۽ جهاد في سبيل الله کان ته پوءِ توهان انتظار ڪريو ايستائين جو الله پنهنجو حڪم آڻي ۽ الله تعالى گنهگار قوم کي هدايت نٿو ڏي لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين تحقيق الله تعالى تمام جي مدد فرمائي گھنن جنگي محاذن تي ۽ جنگي حنين واري ڏي جڏهن توهان کي پنهنجي لشڪر جي گھڻائي تي ناز هو پوءِ توهان کي तव्हांजी घणाई फ़ाइदो न पहुचायो ऐं तव्हां ते ज़मीन तंग थी पई पंहिंजी कुशादगी जे बावजूद, पोइ तव्हां मां कुझु माण्हू मुंतशिर यानी छिड़ विछड़ थी पोइते हटिया। ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ان کا پوئے اللہ پنجی رحمت نازل فرمائی رسول عربی تے ائی صحابہ کرام تے ائی اللہ نازل کیو لشکر ملائکن جے کے جکو تواں نہ ڈٹھو ائی اللہ تعالی کافرن تے سخت عذاب پیو ائی یا کافرن جی سزا ہے۔ ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم ان کا پوئے اللہ توبہ قبول فرمائے تو جے بانے جی پان چاہے اللہ تعالی بخشیندڑ باجھارو آہے۔ يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وان خفتم عيله فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء ان الله عليم حكيم اي مؤمنو مشركي پلید آهن تين ڪري مسجد الحرام کي قريب نه ٿين हिन साल खां पोइ ऐं जेकॾहिं तव्हां मिसकीनी जो ख़ौफ़ करियो था त पोइ अल्ला ताला जल्दी पंहिंजे फज़ल सां जेकॾहिं चाहे तव्हांखे शाहूकार कंदो बेशक अल्ला ताला جاندار حکمت وارو آهي قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون तव्हां जंग करियो उन्हनि माण्हुनि सां जेके नथा ईमान आणनि अल्लाह ताला ते ऐं न क़यामत ते ऐं नथा हराम सम्झनि उन्हनि शयुनि खे जेके अल्लाह ऐं अल्लाह जे रसूल हराम कयूं आहिनि ऐं नथा एतिक़ाद रखनि अहले किताब जा दीन इस्लाम ते एसि ताईं जो उहे शिकस्त खाई पंहिंजे हथ सां जिज़ियो ॾियनि ऐं इहे ज़लील थींदड़ आहिनि। وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اي يهود چيو ته عزير الله جو پٽ آهي ۽ عيسى ان چيو ته عيسى الله جو پٽ آهي इहे इन्हनि जा ज़बानी अफ़वाह आहिनि। इहे बि उन्हनि काफ़रनि जहिड़ियूं ॻाल्हियूं कनि था जेके उन्हनि खां अॻु में हुआ। अल्लाह उन्हनि खे हलाक करे इहे केॾा उबता वञी रहिया आहिनि। اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا اله واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون انن پنجن پادرن ۽ راهبن ۽ عيسى پٽ مريم کي معبود بنايو سچي الله تالا کان سواءِ حالان نہ حکم کيو ويو انن کي مگر صرف اهو ته هڪ الله جي عبادت ڪن نه ڪو عبادت لائق مگر الله سندس ذات شرك کان پاڪ آهي يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم ويأبى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون يه ارادو ڪن ٿا ته نبوت جي نور کي پنهنجي پھڪن سان وسائن الله تعالی نبوت جي نور کي مڪمل ڪري ٿو يتوني کافر ان کي ناپسند ڪن ٿا هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الله هو آهي جي پنهنجي رسول عربي کي هدايت سان موڪليو ۽ دين اسلام کي موڪليو ان لاءِ ته دين اسلام کي هر مذهب تي غالب ڪري جيتوڻيڪ مشرڪ ان کي ناپسند ڪن ٿا يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم اے مومنو بیشک گھنا پادری ائی راہب ناجائز طریقے سان ماڻھن جا مال ہن تھا ऐं रोकीन था दीन इस्लाम खां ऐं जेके माण्हू सोन ऐं चांदी गॾु कनि था ऐं उन खे अलाह जी राह में ख़र्च नथा कनि पोइ तव्हां उन्हनि खे दर्दनाक अज़ाब जी ख़बर ॿुधायो هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون جے وقت تپایا ویندا سون ۽ چاندي جنم جي باهه ۾ او داغ ڏنو ويندو انهي سان سندن پيشانين ۽ پاسن ۽ پٺن کي ۽ انهن کي چيو ويندو هي اهو آهي جيڪو توهان پنهنجي لاءِ گڏ ڪيو هو دنيا ۾ پوءِ توهان گڏ ڪرڻ جي عوض عذاب چڪو إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين بے شک مہینن جو تعداد اللہ تعالی وٹ 12 مہینہ آہے اللہ تعالی جے کتاب میں جین دی کھا اللہ تعالی آسمان ائی زمین پیدا کیا انن مہینن ما 4 مہینہ حج جے کرے معزز آہن ایو دین مستقیم یعنی سدھو آہے پوئے انن مہینن میں پنجو پان تے ظلم نہ کریو ایں تواں سبنی مشرکن سان جنگ کریو جیہ کوئے سبئی گڈی تواں سان جنگ کن تھا ایں تواں یقین کریو بے شک اللہ تعالی پرہیزگار سان گڈ آہے انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل به الذین کفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين پوئتے ہٹائن حج جي مہينن کي کفر ۾ زيادتي آهي انهي سان کافر گمراه ٿين ٿا ہکڑے سال انن کے حلال بنائن تھا تے بے سال حرام بنائن تھا ان لائے تے حج وارن 3 مہینن جو تعداد پورو کن تو حلال کن تھا انہی کے جے کے اللہ حرام کیو سندن بدعمالی سندن لائے سنگاری وئی آہے اے اللہ کافرن دی قوم کے ہدایت نہ تھو دے یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل اے مومنو تواں کي ڇا ٿيو جنهن وقت تواں کي چيو ويو ته الله جي راه ۾ تواں جهاد ڪريو ان وقت تواں وهي رهيا ڇا تواں آخرت جي عوض دنيا جي حياتي پسند ڪريو ٿا پوءِ ناهي سامان دنيا جي حياتي جو آخرت جي مقابلي ۾ مگر تمام تھوڑو الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير جيڪر تمام نہ نکتا تو تواں کي سخت عذاب چکھايو ويندو ۽ تواں جي عوض بي قوم پيدا ڪئي ويندي ۽ تواں کي ڪنهن قسم جو نقصان نہ پهچائي سگندا اللہ ہر شيء تي قادر آهي الا تنصروه فقد نصره الله فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم جيڪر توهان رسول عربي جي مدد نہ ڪندا او بيشڪ الله سندس مدد ڪندو جي وقت رسول عربي کي کافرن هجرت ڪرائي رسول عربی ۽ ابو بکر صدیق ان وقت غار ثور میں موجود ہوا ان وقت رسول عربی پنهنجي اصحابي يعني ابو بکر صدیق کي فرمايو ته تون منهنجو انتظار نہ کر بيشڪ الله اسان سان گڏ آهي تو الله پنهنجي رحمت ابو بکر صدیق تي نازل فرمائي ۽ ان کي اهڙي لشڪر سان مضبوط بنايو جيڪو توهان نہ ڏٺو ۽ الله تعالی کافرن جي ڳالهه کي هيٺ ڪيو ऐं पंहिंजी ॻाल्हि खे मथे कयो ऐं अल्लाह ग़ालिब हिकमत वारो आहे انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون तव्हां ख़ुशी सां घरां निकिरो या नाख़ुशीअ सां ऐं तव्हां अलाह जी राह में जिहाद करियो पंहिंजे मालनि ऐं जाननि सां इहो तव्हां लाइ تمام بہتر آهي جيڪڏهن توهان ڄاڻو ٿا لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون انفسهم والله يعلم انهم لكاذبون جيڪڏهن ويجي دولت ۽ سفر آسان هجي ها توهان سان इहे गॾु हलनि हा पर हिननि खे तकलीफ़ वारो रस्तो ॾुखियो पइजी वियो ऐं जल्दी अलाह जो कसम खणंदा जेकॾहिं असांखे तौफ़ीक़ हुजे हा त तव्हां सां गॾु जिहाद लाइ निकिरूं हा इहे पंहिंजे नफ़्सनि खे हलाक कनि था ऐं अलाह ॼाणे थो त बेशक इहे कूड़ा आहिनि لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين الله تعالى تمام کي درگذر فرمايو تمام انن کي چالا اجازت ني يعني انن کي اجازت نه ديو ها ايس تائي جو تمام لاءِ انن ما سچا ظاهر ٿين ها ۽ تمام ڪوڙن کي معلوم ڪريو ها لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر ان يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين اي جيڪي ماڻهو الله ۽ قيامت تي ايمان آنن ٿا اهي توهان کان اجازت نٿا وٺن پنهنجي مالن ۽ نفسن سان جهاد نه ڪرڻ جي ۽ الله پرهيزگارن کي ڄاڻندڙ آهي انما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ورتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون اجازت فقط جهاد نہ کرن جي اوهي ماڻهو وٺن ٿا جيڪي الله ۽ قيامت تي ايمان نٿا آڻين ۽ سندن دليون شڪ ۾ آهن او اهي پنهنجي شڪ ۾ پريشان آهن ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عده ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل قعدوا مع القاعدين ۽ جيڪڏهن اهي نڪرڻ جو ارادو رکن ها ته جهاد لاءِ او سامان تيار ڪن ها پر الله انهن جي نڪرڻ کي ناپسند فرمايو او اهي سست ٿيا ۽ انهن کي چيو ويو ته توهان ويهي رهو گھرن ۾ ويهندڙن سان گڏ لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولا اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين جيڪڏهن هي توهان سان نڪرن ها ته توهان ۾ افواه پکيڙي توهان جي وچ ۾ فتنو پيدا ڪن ها ۽ توهان جي وچ ۾ انهن جا جاسوس موجود آهن ۽ الله خوب ڄاڻندڙ آهي ظالمن کي لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون تحقیق ان کا اگ میں انن فتنو پیدا کیو ایں تما لائے ہلا ہلایاں اس تائیں جو حق آیو ایں اللہ جو حکم ظاہر تھیو ایں یہ ناپسند کندڑ آہن ومنهم من يقول اذن لي ولا تفتنني الا في الفتنه سقطوا وان جهنم لمحيطه بالكافرين ایں انن ما کیڑا آہن جکے چون تھا تا اساں کے اجازت دے اساں کے فتنے میں نہ وج خبردار فتنے میں تا یہ پان کری پیا بے شک جہنم کافرن کے گھیرو کندڑ آہے ان تصبك حسنة تسؤهم وان تصبك مصیبۃ یقولوا قد اخذنا امرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون جیکر تواں کے نیکی پہنچے تھی تو انن کے نتھی ونے جیکر تواں کے کا تکلیف پہنچے تھی چون تھا بے شک اساں پنجو کم اگ میں ہی درست کرے چھڑیو ہو یہ خوشی سے موٹن تھا یعنی جہاد میں شرکت کا سوائے قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون رسول عربی تمہاں فرمایو ہرگز اساں کے کا تکلیف نہ تھی پہنچے سوائے ان جے جکا اللہ اساں جی تقدیر میں لکھی آہے اللہ اساں جو مددگار آہے اللہ تعالیٰ تے مومنن کے توکل رکھن گھرجے قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا فتربصوا انا معكم متربصون رسول عربی تمام فرمایو نتھا انتظار کریو تمام اساں لائے سوائے بن بھلائن ماں ہکڑی یعنی فتح بھی شہادت ایں اسی مسلمان تمام لائے اللہ جے عذاب جو انتظار کریوں تھا جیکو اللہ تمام کے پان کندو یا اساں جے ہتھاں کرائیندو کوئی تمام انتظار کریو بے شک اساں تمام سان گد انتظار کندڑ آہیں قل انفقوا طوعا او کرھا لن یتقبل منکم انکم کنتم قوما فاسقین رسول عربی تمام فرمایو اوے خوشی سان یا ناخوشی سان خرچ کن لیکن ہرگز انہاں جو خرچ کرن قبول نہ کیو ویندو ان لائے بے شک یہ گنہگار قوم آہے وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا ياتون الصلاه الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون اے خرچ قبول نہ تھین جو سبب ہی آہے بے شک انن اللہ اللہ جے رسول جو انکار کیو یہ نتھا ادا کن نماز مگر سستی سان نتھا خرچ کن یہ اللہ جی راہ میں مگر مجبوری کھان فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون پوئے تمہاں کے عجب میں نہ وجھے سندن مال اولاد جی گھنائی اللہ ارادو فرمائے تو انن کافرن کے سندن مال اولاد ذریعے دنیا جی حیاتی میں عذاب چکھائے چھو تا یہ کفر کندر آہن ویحلفون باللہ انہم لمنکم وما ہم منکم ولیکنہم قوم یفرقون اللہ جا قسم کھنن تھا بے شک یہ کافر تمام مسلمان ماں آہن حالانکہ یہ تمام ماں ناہن پر اوے بزدل مانو آہن لو یجدون ملجأ او مغارات او مدخلا لولوا الیہ وهم یجنحون جے کرے انن کے پناہ جی جائے یا کو غار یا لکڑ جی جائے ملین تو اڑا بھجن میں یہ دیر ہی نہ تھا کر ومنھم من یلمزک فی الصدقات فان اعطوا منها رضوا وان لم يعطوا منها اذا هم يسخطون اینن ما کہ اڑا بھائن جے کہ تواں تے مال غنیمت جی تقسیم میں इल्ज़ाम हणनि था, पोइ जेकॾहिं खेनि माल गनीमत ॾिजे थो त राज़ी थियनि था, ऐं जेकॾहिं नथो ॾिनो वञे त उन वक़्तु इहे तव्हां खां नाराज़ थियनि था। ولو انهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله انا الى الله راغبون اين جيڪنه هي راضي ٿين ها جيڪو الله ۽ الله جي رسول انن کي عطا ڪيو ۽ ائين چون ها الله اسان لاءِ کافي آهي جلدي اسان کي اللہ ہی اللہ جو رسول پنجے فضل سان عطا کندو بے شک اساں اللہ سان محبت رکھندڑ آہیں۔